ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور یعنی طاقت نہ ہو، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہے، نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔